هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلماناني بريز وسنجين خوش حال وبختورين بيتان دقين وابو بيشكش كردني القين ويم لزنزيري هالبجاردنو دنگدان لديدقاي قرآن وفرمودا. لألقي رابردودا باسي يك خالمان كرد كالخلس كان كانو خراب يكاني چون ناو پروسي هالبجاردنو دنگدانو علمانية ديمقراسي لپش چون ناو پرلمانو اندامبون تيدا. لێرەوە باسی دەکەینەوە و لێکی گرێ دەدەینەوە خاڵی دووەم لەو خلیسکان و خراپیانەی لە کاتی پروپاگندەی هەڵبژاردن دەکرێتن لەلایەن ئەندامان و لایەنگران و لایەنەکانی کە بەشدارن لە خۆ هەڵبژاردن، بە تایبەت ئەوانەی ئیسلامیان کردە پاشکۆی خۆیان و بە خۆیانەوە لکاندووە. اویش اویه کوا خالی دوومه لخلیسکانکانو خراپیکان اویش خود درخستنو بچاگ نشاندانو داوای دا صلات کردنو داوا کردن لخلچی کدنجان پیبدن. خود درخستنو بچاگ خو نشاندان اگر کسکا وانه بید او دروزنایتیو فیل کردنو سختکاریه لگر خرچی دکریو چواشه کردنی خلککیا. اگر واش بیت او زوربی جارکان پیشل کردنی فرمانکانی خوایو و گناه و خوای پروردگار ریگای لگرتیا. هر وکو خوای پروردگار دفرمه لسورت النجم آیتی 32: فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. واتا بخوتان و هل مدن و خوتان بپارسکار نشان مدن. خوا زاناترا بوی پارسکاری دکات. یان لآیتی چی تر خواهی تعالی لسورت النساء چلونو فرمویتی: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. واتنابيني أي محمد عليه الصلاة والسلام تماشاين ناكيت أواني خوان بباشو پارسكار نشان ددنو بخوان داهر درن خوا بأوي بباشو پارسكارانشي دداو بقد داوی نیودن چی خورماوه خوای پروردگار ستم لکز ناکاتو و قطع و قطعش ستمی نکردوه. کواتا بخو هردان و تسکیه خو کردن و خو بپاش نشاندن شتیکا خوای پروردگار پیرازی نیو و لقرآنی پیروزه و آیتکان بلگن. و هروها پیغمبرش علیه الصلاة والسلام بخو دا هردان و خو مدح کردنی بکاری چی ناپسند و نشیاو خستوت رو و هر شی لیکردوه لو کسی کوا بخوی دا هر دارو یان مدحی خوی دکا که فرمویتی لفرموده چی که لسننی ابن ماجی دا هاتوه بجماره 2674 فرمویتی: ایاکم و التمادح فإنه الذبح. و اتا آگا دار بن لبخو دا هل دانو براستی او خو کشتنو سربرینه. یان کسکان که عملو کردوه چیان کردوه اگر لپیناو خوای بی نبی بچاوی خلچی دابدنو و کارو کردوه کان بین نبرچاوی خلچی و بیرنو تا خلق لیان ببیسته جا یچک لو ایشو کارانی پرلمانتاران اوانی کاندیدن بو پرلمانتاری اوی دیکنو چاککان بخلچی دفروشنو و خویان چاک دردخنو بخویان داهر درنو بلانکیان داهر درن. اگر واش بن هر ریگالی جیراو و کوباس من کرد، اگر وانه بن دوجارو حوجار حوجار ریلی جیراوترو خطرناکترو ترسناکترو و سزابار دبن و گناهکار دبن. پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام که او فرمودشیان پیشوایان امام احمد لمسندکیو و حافظ المنذری لترغیب و ترهیب ده ناویتی بجماره 23 که فرمودکش بصحیح داندراو و لجماره 6986 لمسندی امام احمد ده هاتوه که پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. لروايته چتر دفرمتن سمع الله به مسامع خلقه يوم القيامة. وتهري چك اوی کارو کرده و کانی که کردویتی بجویسکی خلچی دابداتو روپامایی بکات و تریاباز بیتیدا خوا بجویسکی خلککی داددات لروایتی چتر داره لروژی دوائی و بسوچی دکاتو و کموهیتی نشانددات. جا او فرموده پیغمبری علیه الصلاة والسلام که لمسند امام احمد هاتوه عبد الله كري عمر رضا و رحمتي خوان لي بي جيرايتي وا هر كه او فرمودي بو جردراو بو دي بيست و بخوشي دي جراو چاوي فرميس چي دكردو دگريا جبر زانو خوشويستان. اگر سرنجي بر بجيرو كانديد بدين او مان صد لصد لكاركاني او دا دبينين وو و چاچیکانی خوی باز دکاتنو کارو کرده و کانی خوی دخات برجویسکی خلچی و بخوی هر داداتنو و خلککی والی دکا که سرنزراچش یان دکا بولای خویو و متح بکریتنو و متحو چتچاککانی ناشاریتو کوات بو بلگانی رابردو او کسا کاری چی نشیاوی بشرعی پیچوانی قرآن و فرموده پیغمبری علیه صلی اللہ علیه وسلم دکاو و تاوان برده بی لسریه و خواستنی دا صلات و دعوا کردنی فرمان روایتی بسر خلقه و کاری چی نپسندن بو خود دعوا بکی و پی لسر دا بگری مگر چند جاری چی بچند مرجی چی لحل و مرجی تایبت دا ریگاد را بی اوش او خالانا لو کسو کارانی اشتا لپروپاگندکانی حلب جاردنکانی سردم دیکن نهاتی تجیو نهاتی تجیو پروسکش زیاده لگر او پروسو و او حلو مرجانی که لشرع باس کراوا و کو یوسف پیغمبری علی نبینا و علیه صلاة و السلام یعن هر کسی چی تر لکسی چاککاری دینداری و شوین کوتی پیغمبری علیه صلاة و السلام بیکاتن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی انکم ستحرصون علی الامارة و ستكون ندامة یوم القیامة کل صحیح مسلم دعاتو و تا ایوا پیداگری دکن لسر دا صلاة فرمان روایتی ورگرتن دا صلاة ورگرتنش پشیمانی روش قیامتی یعن لفرموده چی دیوش لصحیح مسلم دعاتو فرموی إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. فرموي سوين بخوا إيما براستي ودلنيا يوا كسيك ناكين فرمان روا بسر أو كاري يوا كوابو خوي داواي كرد بيتو يان بيداقر بي لسر ورقرتني دا صلاة فرمان روايات يكي. وبيغمبر عليه الصلاة والسلام لفرموده چی در که لترغیب و ترهیب دهات و صحیحه بجماره 67 فرموی من تکفل لی ان لا يسأل الناس لی شیئا اتکفل له بالجنه. هر یکیک بام دستبر بکات هیچ شتیک دعوه نکاد لخلچی بهشتی با دستبر دکم. جا لو فرمودانه او ورده جیره که او کارو ایشو قسو خودر خستنو و ما تحکردنی خو و دعوی دا صلاتو دعوی کردن لخلچی که دنجان پی بدره ای او کاندیدانو بر بجیرانی بو حل بجاردن کاردکنو لگور پانکی دا سرنزی خلق راده چیشن گر سرنزیان بدی اویان لیده تجه او فرمودانی پیغمبری علیه صلاتو و سلام اوان لبر خلچی دا پارینو و دعوان لیدکنو زلیلانا و زورشتی تحمل دکنو قبول دکنو و لانکانشیان و دروزی دنگدان دکن لخلککی. خاله چیتر لخلیسکانکانو خراپیکانی پروسو پروژی دنگدانو هلبجاردن پیشی چونن او پرلمانی بریتیل لوی ریگادان به همو کسو لانک بو بجداری کردن لهلبجاردن کسکو لانکا باش بی انخراب بی کافر بی دورو بی دروزن بی بدروشت بی هر کسیگ بی پیور للایوان او شتانه نیا باشیاتی و چاکایتی و دینداری و مسلمانیتی. کسی مسلمانو به برواو به گناهو گناهکارو رازگو و دروزنو بد روشتو و روشت برزو همیان دهندرین یک آستی به یک پیور تماشا دکرین اویش پیورکیان اویا او یاسایانی که اوان دهان رشتیا لیبیت جه جا کسکا اگر لآین دا بخراپیش ناو ببریو و هیچ پیوریشی آینی و روشت برزی و عرفیشی لینه تجه اوه پروسی علمانیت و دیموکراسیت بو هر بجاردن چه خواه پروردگار بوی رازی نیه ده فرمه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون سورتی زمر آیتینو واتا ای اوانی زانستیان هیو دی زانن یک آستو یک سانن لگر اوانی نای زاننو زانستیان نیا یعن ده فرمه افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون سورتی القلم آیتی سی و شش واتا ای مسلمانان وکو تاوان بارانو یعن کافران دابنین او چی تانا چون بریار دادن او چه بریاری که مسلمان و کافر به یک از تماشا بکریتنو و لیک روه و بیکه و یکسان بکرین لگر کافر و به بروی یعن گناه بار لگر به گناهی یعن تاوان بار لگر به تاوان یعن خواهی پروردگار لسورت هود آیتی 24 ده فرمه مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویانی مثلا افلا تذكرون خواد فرمي نموني دو كو ملكا واتا بروا دارو بي بروا وكو نابيناو كسي كوا چاوي نابينتنو يان كسي چي كوا نابستو كرا و لگر چاو ساغي كو كسي كوا ديبينو و ديبسته آيا اوانا يكسانن آیه تاکو کی بیرنا کنه و خواهی تعالی ده فرمو و تا قطع و قد کسی چی نابیناو اوی دی بینه و کو یکسانیان ناکاو و یکسان نین و کسی کوا کرو نابیسته لگر کسی چی دبیسته و کی یک نین بدل نیایی و خواهی پروردگار لسورت صادش آیتی 28 ده فرمو ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارضی ام نجعل المتقين كالفجار واتا آية اواني بروان هناو كردوي تشاچيان كردوا وكو كافر خرابك گندل كاران لزويدا دابنين اواني پاريس كارن وكو تاوان بارو خرابك كاران دابنين قطا قد نابي وكو يك دابندرينو ليك ترجودان كواتا ناكريت بيك چاو يك ساني تماشاي خرابو باشكان وكافر مسلمانان بكريت کل پروسی هل بجاردنو یکسان دکرینو ولزور بوارو اشتکانش دا تنها او رچاو دکری او یاسانی کوا داین ناو کسی کافرو بیدین و کسی مشریک کسی داوین پیس کسی خطابار کسی ناریکو نالبار دهندره تا آستی کسکانی تر هر دولا بویان هیا بشداری بکن به یکسانیو تیدا بشدار بنو خویم بدن دنگ دن جناب مسلمان نو کسی کافر بکات نزی چی خویو لدورو بری خوی دابنیتنو و لگری دابی خواق اوی قدغه کردوو و نای هوید که ده فرمه لسورتی آل عمران آیتی 118 یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وهذا فرمي أي أواني برواتان هنا وكسانك مقرن بنزيكو دوستانو لدورو بري خوتان كوان بكنو ونزيشيان بخنو كنهين يكانتان بزانن أوانتان هالوي كرت هالناهين لخرابة كردني كاركانتان بلکو پیداگرن و دانویت و خوزگی اوش دخوازن زیان و زررتان پی بگاد. رقیان لدم و قسکانیان بوتان بدیار کوتوه. اوی لسینگ و دلیشیان شاردوتیان و مزنتره و گورتره. ریگاو شوین و کارو بارکان من بوتان رون کردوتوه اگر جیر و عاقل بن. و تنابه کسی چی کافری بی بروا بی که دوستو هاوری و لینزیگ بیو و پرسورای پی بکره و راویجی پی بکره که لپروسی دنگدانکی دا او انجام دادرێو و لچونه ناو پرلمانه کشو پرلمان تاریتی کشدا اوانه دبنه هاوریو دوستنو پرسورایان پیدا کریو لگلیان دبیو و نهین یکاند دزانن او تا ابو موسای اشعری رضا و رحمتی خوایلی بید که یچگ لنسران یکانی اهل ذمه ورگرت بو بنوسر و کاتب پیشوا عمری کری خطاب خوالی رازی بید نامی بو نوسیو سرزنشتی کرد لسر او کاری زور بتوندیو او آیتی بو نارد یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکما تاکوتایی او ایخوان بانو و رافه من کرد سا پیشوا قرطبیش لتفسیری او آیتی رحمتی خوایلی بی لتفسیرکی خویدا کتویتی کجلدی چوارم لپرسط و حفتاورنو دفرمی لو سردمی ایمدا کما بستی پی سردمی خویتی پیشوا قرطبی نک سردمی می ایستا دفرمی لو سردمی ایمدا حالو بارکان سراوجور کراوتوا بگرتنی خاون پرتوککان جولکو نسرانیکان بنوسر و امین کدان دراون یان پی ددرید بویا و للان نفامو جیلکان لده صلات داران و فرمان روایان کواتا پشتیان پیدا بسری ده هندرین دکرین نوسر قبول یان نبوا زانان و پیشینانی چاک و زوریان پی حلو نالبار بوا تناند با کاتب و نوسری چیش دایم بنی جولکو دیانکان یان کافر و مشریککان کواتا اگر پیشوا عمر خوالی رازی بید استه لو سردمی هاو چرخی ایمه جیابا دبات سبره بو کسانی بناوی مسلمانتی وو یام پاشگری اسلامیان بخویانه و لکاندوا او همو هولی دادن تاوکو نزیگ ببنو و دوست بن لگر او کسانی کوا کافرو ببروان او کسانی بد روشتو خراپا کارنو و لگر یام بسنه یک بازنیو لوی راویش بکنو حساب لگر یکتر بکن لتجبنانی اسلام ببی اوی حساب بو خواب بو پیغمبرکی خواب کن علیه الصلاة والسلام جا بدل نیایی و پیشوا عمر رازی ندبو جا خاله چیتر لو خلیسکانو خراپیانی چونه ناو پروسی دنگدانو هلبجاردن لکاتی پروپاگنده دا پیش در چونو چونه ناو پرلمانکی اویش خاله چوارم یعنی اویا پارو سامانه چی زور و کاتی زور بفیرو ددرید او سامانو پارانی لپروپاگنده ناشرعی هلبجاردن بفیرو ددرید یک جار زورنو چندین کسی هجارو نبوی پی دبوجه توا اگر پیان بدرید او کاتی کلی پرسینوی لسرو اوی که خوای پروردگار سویندی پی خواردو و بگرینگ پیشانی داو که هر او بود مسوگرده که آیتو بهشتید یان دوزخید پناه بخوای رب العالمین او لپروپاگنده پوچو و دعایی هلبجاردنو سرف دکریتنو کارو قسو گوتنو ایشی زورنا لبارو به شرعیو ما پوچی تیدا انجام دادرب او به هر دردانی پارو سامانو بفیرودانی کاد لقرآن و شریعت اسلام قدغه کراونو دروس نیه سرنجی او آیتانه اگر بدین او راستی من بو دردکوه که خواهی پروردگار فرمویتی لسورة النساء آيات 29 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم واتي أواني برواتان هنا وسامان كانتان لنيوانتان بنا روايتي مخون مگر بازرگاني وكرينو فروشتني بدلو رزامن دي لأيو بيت أو بارو بولو وانش لنيوان خلق که دا آوا سرف دکری بفیرو ددری که وقت خواه پی رازی نیا یعن خواه فرمویتی لسورتی الانعام آیتی سطو چلویک دا فرموی ولا تسریفو انهو لا يحب المسریفین وقتا زید روی لسامانو پارو پول مکن چون که براستی خواه زید روانی خوش نوید و خواه پروردگار لسورتی الاسراء آیتی 27 دا فرموی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وكان الشيطان لربه كفورا واتواني بارو بول بفيرودا دن براو وكو شيطان كانن وشيطانش سبلو كافرة ببروردگاركي وبيغمبرش عليه الصلاة والسلام سبارد بكاتي زيرين من دفرمي اغتنم خمسا قبل خمسين شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك يعني سقمك للرواياتي تر وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك كاوشيان بيشوا حاكم لمستدركي بجمارة 7836 لجلد تار لا برس 631 كيناتي وابن أبي شيبة بجمارة 34319 لجلد 7 لا برا 77 هناويتي ولا صحي ترغيب وترهيبش بجمارة 3355 أو فرمودة تومربو وهاتو كبصحيح حسن داندراو كاب پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام پنج شد لپیش پنج یانوا بدرفت ورگرن گنجایت یکت پیش پیربونکت جیانکت پیش مردنکت تندرستید پیش نخوشی کوتنت دولمندید پیش هجار یکت دست بطال یکت پیش سرقال یکت جا شاعر جوانی فرموا اغتنم فی الفراغ فضل رکوع عسى ان یکون موتک بغتا كم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر لكاتي دست بطاليت بقت خوتمان نويش بو خواي پروردگار او پاداشتي ور بگرو بكاري بينو بفيروي مدى چه دل مرد نكيتو لنا كاونيا چن كز للش ساغان مردين ببي اوي نخوش بوبن وچن كز لنا خوش كان ماويق لجيان داماينو نمردين كواتا دست بدال يكت بو خواي بكار بينا نچي بو پروپاگندو كارو ايشي بيشرعيو گناهو تاواني انجام بدي تيدا ولبروي جيانكت لپرسينوي لسرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي لميداني حشر حساب دا تو ناتواني هنگاو بنيت هتا شوار بسيارد لينكري يچيق لو بسياراني كا دفرمي ليد دكري عن عموريك فيما افناه تماني خود لچي شرف کرد تو خواه تو روته بلی ای خواه پروردگار لپروپاگنده هل بجاردن لقصه ناره کنه لبارکان لبشرعیکان لرازی بون با دوستایتی کافرو به بروایان باوی کوادینی توازی لی بهندره و یاسای دست کرد جیب جیب کره او یعن خواه تعالی بسیارد لیده که و عن شبابی که فی ما ابلاه بسیارد لیده که گنجایت یکت هموی لچه صرف کرد لوت صرف کرد پوستراتی هل بواسی رسموینکان هل بواسی لوت صرف کرد کوا چپلی لیده یو تمشای ناموسی خلچی بکی اگر نیرینه یو اگر آفرتو کچیشی ناموسی بنمالکت ببی خود برچاو که لو خلقه که بدوای درو دلسکان بکوی کاری بی شرعی انجام بدی خریچی رکلام و انترنتو شتکان بی با پروپاگنده پروسه چی بی شرعی و در باره مال و سامانه کشت بسیارد لیده کره و عن ماله فی ما اکتسبه من این اکتسبه و فی ما انفقه لچوه من ما اکتسبه و فی ما انفقه لما را کشی بسیاری لیده کره لچه و چونی بدسته ناوه و لچی صرف کردیا لچی بکاره ناوه با اندام پرلمانیتی لپروسه چی به شرعی دا پارد دست کود و لپیناو پروپاگنده و کارو بارو قصه به شرعی و پروسه چی به شرعی بکار تینا هموی لپرسینوی لسرا و عن علمه فی ما عمل فیه اوانه علم زانستیشیان هیا بسیار یان لیده کره آیا کارد با علم کت کرد ند دزانی یاسا دانر بس اللایا بس او ما فیه کوا یاسای دابنه و کسی تر ما فی نیا بو او ما فدا بخلشي تر آيا علم زانستي كت بو عملت بينا كرت نتزاني خواي پروردگار جل شأنه هر او حلالي حلال دكاو حرامي حرام دكا كس بوينيا حلال كاني وي حرام بكاتنو وحرام كاني حلال بكات بو تي او ما فدا بخلشي تر بو تي چوي لپال كساني كي دانشتي كوا بدوستت گرتن خوش دويستن ليان نزيق بيوا ولا ادبوان پیاکر کاتک که خوای پروردگار قدغی لیه کردی علمت پیه بو بوچی کارو کردود با علم و زانستی کد نکرد بوچی دنگدان کاری چی بی شرعید کرد لپروسه چی بی شرعیده لپروسه چی مای پوچی تاقی کراوا کنو شستی هنوا بجویره جیری و عقلی و واقعیش حاله جاره چی تر شتیک چند جاره کنو شست بینه و بدوره زاره چی تر سری خوتی پیو بیشینی و بدوی دابچی. جابر زان و خوش شویستان خوای پروردگار جل شأنه لميدان حشر حساب دا اولی پرسینوانا درباره جیان و تمن و گنجایتی و پار و پول دکا که لو پروپاگندانی لکاتی پروسی حلب جاردن و بشداری کردن دکره لخوای بترسی اوانا بشرعین و قدغن کوا انجام دادرین و خاله چیتر اویش لخلیس کانکانو و خراپیکانی بشداری کردنی کاتی پروپاگندی حلب جاردنو دنگدان دکریتن اویش بریتیه لوی چنکاری چی بی شرعی تیدا انجام دادره او کار بی شرعیانی که تیدا انجام دادره لپروپاگندکان یکی چین لوی رازی کردنی خلچی بوی دنجی پیبدن او کسا هرچی بیتو به هر شیوازی چی بیت رازی کردنی خلچی به هر شیوازی چی بیت که پشجیری لیبکن یعن هاتو چو کردن یعنو ریزلینان یعنو پیالدان یعنو اگر شایستش نبن او کسانا اگر کافرو بی برواش بن اگر گناهکاریش بن کاتیگ بر بجیرکا مرشیحکا ده چه تلایانو و بنیازی اوی دست خوشیان لیده کاتنو ریزیان لیدنه تنها دنگکی اوان بدست بینی که خوای پروردگار باوی رازی نیه یعن خوای پروردگار ده فرمه يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين سورة التوبة وتشش واتدوروان سوين تان بودخون تاكو ليان رازي بن اگر ليان رازي بون او براستي خوا رازي نابد لكساني چي لفرمان درچو پیتوانا كاراني فرمانا كاني خواو پیغمبركي عليه الصلاة والسلام جا اوی خلچی بنا رضایتی خوای پروردگار رضامندیان بدست بینه و بدلنیایی و خوای پروردگار لی تو رده به پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام من التمس رضا الله بسخط الناس کفاه الله مؤنة الناس و من التمس رضا الناس بسخط الله وکله الله الى الناس اوجل سننی ترمذی بجماره 2414 هاتوا واتا اوي بيوي رزامندي خواي بطوري خلق بخوازيو او خواي پروردگار بس يتيو و لبرب نتي خلقكي داري دينيو چي بيوي بويدكا و اوش كوا بيوي تن برزامندي خلچي بدست بيني بطوري خواي پروردگار بدلنیایی و خوای پروردگار دیدات دستی خلقکی که آزاری بدن جا اوانش کوا بشداری پروپاگندی هلبجاردن دکن لوانی بر بجیرو کاندیدن هر دیانوی طلی خلقکی بوی رازی بکن دنجیان پیبدا او کس باش بی خراب بی ناریک بی نالبر بی لیو دنگ ناینو دستخوشی لیدکن کس که هرچی بیو چون دنجیان پیبدا هیچ للاین آسایی وکو دروزه کریک اوانی فیرن دروزه دکن اگر کسا کشتی چی پی بداتن لیور دگری شتک کم بیان زور بی اگر کسا که هرچی بیو چپ کاتن چاو پوشی لیدکا لپیناو بدستهنانی پارو شتکی کوا پیده دره جا بداخوا اوش او آیتو حدیثانه دیگری توا نابی کسی خاون برزایتی و با شخصیت و کسایتی خوی بینه تا او آستیو و آوا بپاره تاو شتکان بدست بینیو پیتوانی شرعیه لبروی کاتمان بدستوان ما لیره دادین کتایی لالقی او جاره لالقی دابی لیره و باسی دکینه و لیچی گریده دینه و خراپیه چی تر لو خراپیانی کوا لکاتی پروپاگنده هر بجاردن دکریتن که کاری بی شرعین صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.